انتا قصد کرشی دی کافر و ترطلاغ بزاملون چودوی کئی دو منل پا دین کی ناروا دی منل پا دی کی چیز زمنگ خونی تا وکی دا ناروا دی بلکہ کفر تا چیز سنگیم پا طریقہ بانی کار کوا پا خبول ملکی پا خبول اللہ سے کوا خونو با تذکم چی دغاونو سا دغاونو سا دغاونو سا نو چیزی ہوئی منو بیعتن سا نو دا جمہوریت دا ہر زمانی حال دا دی کافروں تے دا خستہ کرے زیین للمشرکین ما کانوا یعملوا للکافرین کافروں تے دا عملوں خستہ شی دی وے زمون گا اسلاف کرے دے پلان کی کرے دے پلان کی کرے دے دا اسلاف زے تر سے دیشی دا غو علمی مقام تر سے دیشی اغو علمی مقام دمرو چتو او عملی مقام دمرو چتو چنگری چنے بوگ دے دا ولر بوگنی دا ولر دے دا بچنا تا سراغ مقام سے استانا بی دین مسلمان نیری کی سر گئی دینا نسو دینا انگلیس خدا اللہ خبر دا نو بیائی منی دا شان تا خست تکلشی دی کافر و تا آس جدو کئی ستا چرک و دشمنان دی نو کلی می دی پار کلی کی غٹان مجرمان دا پار آدی چودو سچل ولو کی بدا غالا خاکی غٹان و لائی پیسی و غٹان و اعتماد اسی دی پلاس کی او بیاو لائی پیسی و روپی ور کی چی دی خبری تداوت ورکوا سلی سر دا تعاون کوا نو دا قانونو وسم دا قانون دی چی پیسی ورکوا و کار کوا اکابر مجرمی ها دی پارا دی چو فسادو کی پا ملکی ندی دو فساد نشکو لی لیکن دخ پلو دانون سرد سباو که و خپل قام با پا جان که خپل خپلوان با یو برتا متازا که مری جوبلی با پکیتا وشی دستا سا کمال لیچ دا دیو که اما شعرون الا بے انفسهم تدبیر نکے لیکن دا پلو دانون دا پارا پوئی کی پیومنو چی دا با پمارا دی وی غنی مکارا پا با پا لار کی و بلتا غنی مکارا و بلتا تا پا لار کی لار کی بلتی غنی کنی کری نو خیال با دینی ستاخ پاکی بملار شما ناصر بیتا تر او گردی پا تابانی بپریدی ولی زان غرکای او بیا چلوالکای نو تدبیرون نکی خلاف دا حق لیکن دا خلو دانونو انا پوئی کی پا دے باندی اذا جاتم آیاتون زورنا پی آراد کتاب دا اللہ نا کلا چرا شدو سغط دلیل وائی نو ایمان پینر اوڑ تراغ پوری چی را کرش منگل پشان داگی چی ورکرش و لیگل دا اللہ را پیغمبران اللہ چی ورکڑی واغ دا جا منگل را کرشی پیغمبر تا فرشتر اطلا وحی بے قوتلا نو منگل دا سپا کار دا کنی چی فرشتر آدیا منگ تا وحی خید اللہ مرداخی یو تن مقررو رو تسو ضرورت تی چی یو مقرر که او اتاسو دا دمانای هر یو تا دیووی دا اعتراض مخی مشهده حیث و یو جعلو رسالتا اللہ خبوه دی پا کم دی چی مقرری خپل پیغام استاد گیرنه هر چاله نور کی او برسی مجرمانو تا ذلت دا اللہ دا طرف و عذابون شدید سزا سختا بی ما کانو یم کرون سوک چی راده کی اللہ این یهدیهو اسلام پران سینے پہ طرف دے اسلام بانے قانون منل حلو حرمت مست کی دی تو کی رادہ دا اللہ چی گمراہ کی کسی نے ضیقاً تنگا ہرا جن بکن خطے ہرا جن قاسیتاً ہرا جن جختا سختاً خطے تشیو تبیان نوزی تاہید تدا حق بیانول و منل لکچ دے پہ کڑاو لڑداو کی پہ طرف دا اسمان خطے شی باندہ نش خطے نہ دے پکڑاؤ لڑداؤ بانی مجبور دے پورتا خیجا پورتا خیجا جو روان دے رو سینہ تنگا یسعود فی السما دا شان تکڑی دا اللہ پریتی الرجس الرجس سورت نساء مائدہ کے لسے رجسن میں عمل شیطان ہم دا شان تکڑی دا اللہ پریتی بدبوئی علی اللذین لا یؤمنون پا چا بانی چا غارتا نیک دی حق تا وقت نیک دی غارتا نیک دی اللہ پریتی پا غیر باند غردو اللہ جمعی غضا یو کلی تلارم لارا کے سم لاس میں ملا پدی لارا دی چی ما بینی ملا را گئے ای باچا سفتر آگئے لے ما بیاو رضا وانزو وقت ہے لارو دم سنو تو کرو ماو سنو تو کرو دینا سے پیرا کی گڑی تا گوری زمان مخش خوب بیان نشو کولے ما تاویلے نشی زمان منیت داری چی زمان که سلا کم روز تو خلق کینی زمان بیان کم در ملا وقت ما بیان نرے کرے چرتا ولی گڑ بڑ جوڑی چی آقا با بس شو دری دو آگانی بیو کرو نالا با کیا نماویز خوب روستو کم نو دست چلی اوکو دست تدبیر اوکو مکاری اوکو چې چی کیدہ کیدہ چی لس منٹ مانزے تا پاتی شو نو ما توی باچا سے لس منٹ دی نو کتا تا خبر کئی پا کیتا نو وخصیم لگ دے ما دا خو لس گینٹی دی اسرے لس منٹ او دیر شیرے یورو می دنگل نو پا دی لانم چی دی ما تا نشی ویلی چی بس کا بیا نرا تا کلیوال بیا ویلی چی بس کا نو لس منٹ دی کانا زما سا کار دے کتاب تا ملاس کا تک طور کتاب پروتو جاتا چی مکنو تفسیر یسیرو یو قطبا و یو تفسیر یسیرو دا دوار ترخ کرا وردو دا پوشم چی تفسیر یسیر نبا دا پختو ترجمه کئی از قطبی نبا بیا غزلی وی نو خر جمعی موز با بیاو کروستو تکا پختو دا غصر با پختو غزلی بای پکی چاو پکی تا پانسی غزلی سر وی چاو پکی تا پختو غزلی بای پکی تا نو کتاب میرا واس چی می بیر تکن دا یا تراغی مالکم لاکن مالا میود کر اسم اللہ علیه لا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ایت مولوس از پختو ترجمه می روکلا یرمای موری شیب دی الله خصاتی د جدا کتاب نن زما په خیال دقه مسلې د پاره راوړم دا د شکرانو مسلې راوړم خلک بران بن شمولاته ګورو چې د خنجر د شه د کمر راوړ دا را پسې د کمر راو باسا شوروشم پیرکم موری شیب دی الله اجر ور کی ډیر خکارې کړل دا جدا نن تاسو ته په دړ کې د سیوا اگر دوم را اولو کیشو دا ساری دوم را کتا که خان کو کچی ملای بیاد سار دیل را لان ما بیانو که خوب اگدو بانی نه لس منٹو بیا بکیتانو بکیتا شل منٹو چی ما بس کلو گنٹا که سوا گنٹا بیانو که بس که موندو توان مولا تخرک دقا چی گوری چی خودی غر کدای را پشت دقا را وڑو ترو سپوری اما کتاب دا مولی سیب دی خوز ما دا یقین دی چی مولی سیب بدا خبر بیا برا پیرا کئی و مولا پسی قرآن شی که برا پیرا کئی اگر کتاب دا سار بیان را باسا دا خطرناک خبره دا جوندونو پا دی راجی پا بلا مسئله جونده کی گینا تدبیر با خلق کئی چلونه با کئی مجرمان لیم کرو فیا و دا تدبیر با دو خبر خلاف راشی پین رسول و ما شرون و ها دا صراط ربک دا دالار دا رب دی مستقیما نیغا اهدنا صراط والمستقیم شرک دا عقیده رد که صراط مستقیم شرک فعلی رد که صراط مستقیم بے شکا تفصیل سربانم دلیل نہ خلق را چیاد ساتھی اچ چایا دو ساتل نو مقام بہ سئی خاص دو دو پار دے دار السلام کور دا بچاؤ کور دا سلامتیا چرت بھئی عند ربہم رب سخا دا اللہ رضا وغد اللہ دے دوست دو بما کانو یعملون وآغا سمائی پا سبب دا سے پانچ دو کول ویوم یحشرہم جمیعا تخویف اورد دا شرک بیر جنات کله چې به الله غون کې ټول نو توبو ویل شي اے په جماعت د پیرانو شیطانان قد استکثرتم من الانس یقینا تاسو ډیر خلک گمراه کړی د باندې انا استکثرتم ډیر مرګری کړی د الله من الجن د انسان پیرانو نه د انسانان نه من الانسانان نه اکثریت دلته د گمراهی قد استکثرتم من الانس دیرم گمراہ کری دی انسانانونا دا ولیم دا کار کری دی دا تپوس دیل که چی بیا صدا ورکی کنا وای با اولیاؤ هم می دا لینس دوستان دا دو دا انسانانونا چاچی تعظیم کری دی منلیو لکری دی پوشو چی خبر زمان سر لرازی نو آغو باووی ربا زمانگا فیدا غستی وا زمانگی زنو زمانگ نا پا زنو نوربانی منگ دا دو نا فیدا غستی وا دو با منگ لخبرون راوڑو دو زمنګه د زبرګي میدان جوړ کړو زبا سړی بر روانو او د بتنه پلاری ته پوسونه کړو چې چاله دی بابا جیرزم پزړه دي سغارز دي سمخص دي سه حکمت ته پزړه دي نو دا به وې داسې چې دوی مې شي بابا جی دعا وکي بیا به ورسه شیطان به مخ کې خبر رسولو راغله بابا جی وی غواړي او خضر ادن نه دي ادن نه وکړه زوی غواړي کنه الګ دي نشته کنه تا کرا لک نشی د دزر کی راشی بابا ازبرگ دی ازبرگ بل شی و غمیان که ستا دزر پا میند که دلیل انسان امین متوسطین نا غم متوسط پا میند که او دلالی کری دا خبر آرا وڑی دا رسولی دا او تلا ہوئی دی ازبرگ دی ازبرگ دی گرگ دی ایمان دل ختم کو کافر ویو کنو نو کافر کری نو دا استکثر تم میدار انسان نو پیر انسانان بوی منگا فیدا غستی و زکر زمانگ از برگی پا دو بانی چلی دا زمانگ دوکان پا دو بانی چلی دا دو زمانگ نفید آغاز شد منگ باز دو تازی که دو تو برا مدر سرا پنی که شوی رسیدلی منگا نیٹی آگتا چتارا مقرر کرے دا اللہ اس دے نشتے فافو آننا دا تمہید دیلے دے چا اللہ تا منگا معاف کا دا کارونا طول منگا کری دی تیروتیو خطا شیو اللہ منگا معاف کا فافو آننا نبیا معافی کی معافی کو بیا نشتے دے کنا اللہ بوئی انار مسواکم وور دے زیدہ کر دے دوستاسو زیدہ آرام زیدہ اور شرط آرامو کئی ابھی شب ہے پکی لیکن سواری اللہ رب دی سو غواڑی الا ماشاء اللہ لیکن آج رب دی غواڑی رب سو غواڑی د دین اعلی نور تو سزا در کی دانو چی ہمیشہ پ جہنم کی دے او بیا اللہ غواڑی تے جہنم نہ بھی اباسی جہنم نے اباسی نو زکہ مشرک لا بے د جہنم نہ بل زیشتہ دین پ برخہ کی پ قسمت کی نو الا ماشاء اللہ معنی دا وا سو معنی دا کہ اللہ غواڑی نو دیدی نزیات بدل نور سزا ور کی مقرر بکیدلا بے شک رب دیدی حکمتون خان دے اڈیر زیاد خپوا دے دیدی آیت مطلب سورت النحل کیم آیت نمبر اتا اتیا آیت نمبر اتا اتیا کی دی سورت النحل آلتا سزا ذکر کی دا عذاب تذکرہ کی نہ عذاب تذکرہ کی ہوئی او زبول نور دیا توم الا ماشاء اللہ مانا سوا کہ اللہ غواڑی نہ صرف د ور نہ علاوہ نور صدا بول اللہ ور کی او چو غواڑی نو نور صدا بول نکی نو دغه بول پوری نو آیت نمبر 88 الذین کفروا وصدوا عن سبیلہ زدناہم عذابا فوق العذاب الا ماشاء اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب عذاب بانی دے پاسا نور عذاب بولور کوم زما قانون دارے دا می طریقہ دا دا مانا ندا چی اللہ اواری نو مشرک با دا جہنم نبار کی دا بار کولو خبر اشتے نو او دا دا سورت نبا کیم دا ذکر کی کنا زدناہم عذابا فوق العذاب اللہ وی عذاب دا پا عذاب دا پاسا دا بانی جاتو مولا دا مانا دا الا ما شاء اللہ لیکن سچ اللہ واری دین سیوان نور سزا بولو ور کی استدی بانی پیو گیو کنے پیو گیو کو اللہ سزا ور کی دا قانون دی او زیاتا اللہ النار مسواکم تیتیت تشتر بالالین بعضم مما کانو یکسبون شیطانان وی منگ دا انسانان نفیدہ واغستا انسانان وی منگ دا شیطانان نفیدہ واغستا کذالک نولی دا قانون دے فطری او کائناتی قانون دے دا تر قیامت بدا چلے گی تیارا اور رانا نور و ظلمت ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی دا بدیو بسر لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک قانونم دا دے نظر تے مغا ذکر کر نولی بعض الظالمین بعضا دا شان تعالی کچی ودری دا وادی وردو اڑو منگا زنی زیاد چی خوار زن و نورو تا دیو بر سر جوڑی و سبب دا غیبانی کانو اکسی بون چی دو که پخوی سانی دا غی دوارو یارانی نا غو طرف تا بیو گردم یا معاشر جن والنس اتمام دا حجت نوالتم کی گی اے دلی دا پیریانو دا انسانانو ولی نو در غری تاستا لیگلی میستاسو دا قام قبیلینا چی بیانو لی تاستا ایتون دما یر اولی تاستا دا مخام اختیانا دا دی روز سرا وی با شاہدنا منگ گواہی اکڑا اقرار فقبول نفسون بانی دو ککڑیو دو دیما مولی جن شہیدی بو کی فقبول دانو نبانی انہم کانو کافرین دا دی خبری چی یقیننو دو کافر فقبول دان فقبول شہیدی کئی چی منگ کافر یو یو مذاکرہ کے سسرکاری کسانو غٹ غٹ پی خور نرا گلی کی ناسو غلی ناسو ماوی تاسو ایک خبر کزاو گیم وی زمنگا خدا لنڈا خبر دا شدا کارو کا یو خبر ہوئے دا کارو کا نمائی وزو گئے منی بیاو نمائی تا شروع کلا دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دا غود یو بر سر مذاکرات صورت قصص تو آہا طول میں تسرگن کلا دا سی شیو دا سی شیو دا سی شیو دا پاکستان کیوشو کونشو بیاوشو فرعون چی سکول آغا تا سکر آغا اکرلا فراؤن چی سویلو آغا تا سویل کنا پاکستان کی ویلو شکنو وی آغا ویلو شکنو فرعون چ سکڑو پر فرعونی حکومت کی مسلمان وجر بنا کم ویسون نساکم آ پاکستان کیوں شو کنا ویا اوشو او فرعون چرت غردو ناغ شو کون شو یوشو فرعون چ وی استحیون نساکم جن کے بھی ہے کو آ اوشو کون شو تول تقریبا رے پا سات ما خبر کوڑا او دا پم دغه تاسو کو پاکستان کی کون کو دا او کو کون وی او کو دا تول کو ما اوشو خبر دا سو اقرار پا خپل کفر باندې چا دا تول من گو کو ادا فرعون چ کولا نو من گا فرعون فرق دائے چا غصور پر آنا منگا جو طور پر آنا نی دا عمر فرق بین نور پر کے فرق نو شہیدو علا انفسهم انہم کانو کافرین شہیدی کئی پر پردان بانی چودو کافر ادھے کیا ملاو وقتی وزیرو مو ملاو مو شہیدو علا انفسهم او ما قبی پر گوتا کرد ما بیدا سیدا قاری شب کنن قاری شب دقا سیدا شہیدو علا انفسهم انہم کانو کافرین شہیدی کئی پر پردان بانی بے شک چودو کافر دا اتمام دا حجت ولی کئی ذالک الامر کذالک خبرم دغه دا چې می دته ویلا دغه سی دی اقرار وکئی یا دا معنی دا ذالک دا خبره په دیوانه دا چې نه دی رب دې تباہ کئ انکه کلو خلکو پر ذاته باندې حال لای چې خلک نه خبره خلکو لا پیغمبر نه راغره دینو ته نه بیان شه الله په عذاب راولی کی په زړو بدو باندې دا بدا اللہ دا طرفنا معاذ اللہ ظلم بوئی ظلم بوئی ظلم بوئی اللہ ظلم نکی یا دا معنی دا بظلم من پا ظلم بانی دا قوم پا گناہونو دا قوم حال دا دے چی دینا خبر پیغمبرو تا ندیتا لے دا ظلم دا نتیجین بے خبر کینو بیاو نمونیو لبا صدا ورکی اللہ پیغمبران دیلے لگی بظلم من اللہ یا بظلم من ہم گناہون کول پیغمبر ندی تلے خبر ندی اللہ پا دغی صدا نور کئی صدا بالور کئی چی پیغمبر راشید گناہ نتیجے تو کئی نپس طائبہ کی او ہر یولاد انسان آنا لکل درجات چا تا پوس بگا کرو کنا وی دا عمراتن کی تنوین دا عوض دے تنوین دا عوض پا از سر راضی از سر خین ازن وقت ازن یوم ازن دلتا تنوین دے وز راضی کل او باس تر تنوین دے وز راضی قرائن موجودی کل دا کلیت دے او کل کی زو اجزائی زو اقوالا یوکدو بی اکتعو واجمعو الا زو اجزائن تیکنہ کتاب کی نور لیزا کی الا زو اجزائن کی زو اجزائی زو اجزائی کل زو اجزا دے حقیقتاً یا حکمن بعض حصد دا زو اجزا او سو سر تزیدی که شیزی کنی شی چی کل دا چا اگا زو اجزا چا شی دے اگا زو بعض چا شی دے دا دلیل لے پدے چی دے اگا مضافنے لے حضب دے او دا تنوین دا غیر پدے بانے او دے درے دے ان کلن الا کذب الرسول کلن نتا کلو ان ناغب و سر ذکر کر ان کل منهم الا کذب الرسل ان کل قوم الا کذب الرسل قرائن موجود دیده کل و دباس سرا داشان تا از سرا از مبنی دی على سکون دی والاصل فی المبنی ان یسکنا فمنه ذو فتح و ذو کسر و ضم والاصل فی المبنی ان یسکنا مضموم شده مفتوح شده مکسور شده او فصل پر سکون کی پر بنا کی سکون دے سکون ناغا ساکن دے از دے اس تا چے دے پس چے از دے دے خامخا مضاف استعمالی گزا لنے استعمالی گی نو قرینش تے چے دے سر مضافت پا کارو اشتے نا نو تنوین داگی پا دے ادر اگا حواز دے دانا چے کم دے کہ استاز لغواری جو ایدے دے کہ می تنوین دے حواز گو استا کور علم یک شجر است که در خانه مولا گوهر است که در خانه مولا بشر است و چه تت سوی جو آقا بایی زوابیت دی قواهید دی عرضه که نی لکلین تنوین باز کلین درجاتم من ما عمرو هر یولاد دونه تابع ده که مدبو لکلین تابع ده که مدبو بعض و بعضی مخیوری درجاتم من ما عمرو درجی دی دا آسانه چی دو کلی دی و ما ربک بغافلین عما تعملون ندی اب دینا خبره دا تنا چتا سو کوي مانا صدا تو چی سکائی دا اللہ پا علم کی دی اللہ پا دا سر داغی تپو تا نتپو کی و داغی پا دا سر حساب کی نزی رب دینا خبر دا آسانا چی دوی کئی رب دے دے پار سبانی پورا ایک یو رب دے دے ایک یو آدے نور سوک پورا نشتے نور چی سدی نا پورا دی نمگری دی بے وسا دی نا توان دی ابی قدرت دی اللہ دے پار سبانی پورا ذر رحمہ خاون دلوی حربانی خاون دا کامل مہربانی خوی دے مہربانی دے اللہ پا منگ مہربان شو یا اللہ یا اللہ دا خبر کیاب علم و عمل نصیب کا یا اللہ اے اللہ دے دین خدمت رانا واخر یا اللہ ذر رحمہ اواری اللہ لری بکی تا سورا بوری پاتی بکی پس تا سنت چی غاری سنگ چی لکا چی پیدا کری وی تاسو من ذریت قوم آخرین دا اولادنا دا قوم نور تانی کون تشو مشران بیشام چی دا چاو آغا تشو دا اوس چی ناسی دا خود دو نو دا خود آغو نوسی دی دا نسون پیدا دی روز تو آغا خلق دی آغا چر تشو دے پدی نپویگی چه دا زمان نو زویم دا زمان دی اچا چو تا زمانوی اغا تا نلال او دا بیشام دی پاسو زبا تلاشم دا بیشام با پا دیشی نو دا شی ولی نکم چه زلتی سیاسم زلت دیدن سیاسم تزود من یوم که لغده که تزود من یوم که لغده که دا ننانه رو دینا زال سبانه لسا جمع که طول من مختم و اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا خواگه دی طول پا دنیا ختم کرو سبات تینا سیاسا تزودو زن سر تو خیاسای نمداوی قرآن اللہ دی پار سبانی پورا تا صبح لیلی کی لکه چه نور راوستی و تاسوی راوستی دو نور پده بانه دا تخویف دا دنیا دا گرفت و دا عذاب نا صورت نسا نا شروع دا کنه صورت نسا که یو سن دری دیر شاید تاسو لسته و اللہ تا سان استاسو پده نور راولی صورت مایده که تلور پنزو سمه تاسو دا لسته اللہ تا استان دا استان دا یستبدل قومن غیرکم اللہ پا نور را پیدا کی بیا بسکه دا دا اللہ کو کرو دی ادا اللہ جوڑ دے اختیار دے انی تا سمجھ برو کون کی دا اللہ انما توعدون لاتن یقیننا چتا سر ویلے کی خام خاجرات نن کی او نے تا سو کمزوری کون کی دا اللہ ہوا یا اے قام زما طریقہ دعوت اللہ وایا اے قام زما او کہتا چکوائے پخپرو پرو درو جو بانی علا مکانتکم علا قوتکم علا استعدادکم تا چی تم روس را چی کوا زیما که انکه عزم و حمد دا دعی دا حق طول دنیا تا لگیا دی اے خلکو اے دا دنیا خلکو اے پاکستانیانو اے دا دنیا خلکو سچی ستا سونه کی گیا غاو کج زبا دا خپل خبر ویم دا پریدم نو اینی آمیل نزک انکه دا خپل کار زرد چی پو بشه چی چوک دا کونو لهو عاقبت دار چال بای گتا درست نکور یقینی دا چه برای نشمونده ظالمان زیادی که اون که برای نمومی دا پتا بوس لگی زما استاسو که کم پاتی کیگی تیک دادا چه تا زبان مرم دا دنیا نبزم و زمان چه پاتی کیگی وجعل لی لسان صدقین فی الاخرین خذکر دا خیر بپاتی شی جماعت بپاتی شی قرآن بپاتی شی طالب بپاتی شی عالم بپاتی شی او دارا تا وای استاسو نه بچ پادشی یه لیڈران استاسو نه بچ پادشی او تاسو تا بچ پادشی سپک سپوری زمان تاریخ کلی کی وی بچی آجازان ملنگان خدا ترس بید اللہ یاد نه بخبر نو استاسو تاریخ بچی کی در روزی روزی اگر خلتا گورا پل انجام تاو گورا تاریخ مفقی سوک کنا سوک لکوال با پیدا کی زمان دی لیڈران و تاریخ دے لیڈران و حالات او گورے نو حیران با پاتے چی یا خدا دا سادا او دا منگا مسلمانان گنو چی دا مسلمانان دی یا دو کتا انسانیت گنو چی دا انسانان دی انسانیت پا کین شد چا چی لکلے شوی دی پارلیمنٹ ہاوس سے بازار حسن تک کتاب لکلے دی وی گورے نو چی زال لے گورے نو سترگی با دی شرمی گی سترگی زلبا دی ملامتے چی دا میڈو کتلے نوے والتا دی بیا صبری کی پدی نا چلی دی بل داو گرم چلی دا بل کافر سنگ دی پارلیمنٹ ہاؤس سے بازار حسن تک او بیا لکی دا دغه لیډرانو حالات کی پڑھتے جا شرمات پڑھتا جا شرماتا جا دا وای او شرمی گزل پخپل شرمی گی. میں نے کیا دیکھا حیران پادشی سڑے جدی لیڈرانو سن دی کڑی سو پادی سری ا پدی دا پاس منگ تا مسلمانان خکاری گی ا منگ تلا انسانان خکاری گی. تعجب خبر خلا دادا لیڈر پر ڈم پسی دا اسلام آباد نہ پیخور ترا گدش پیش پہ رو رسی ڈم سرا دے شراب زیاد کری دی بار چوکی لغڑ تو محافظ تو وہی گاڑے رالا اسلام آباد تو پدے حال میں اسلام آباد تو رس سر تدبیر نو اور تو جدے وہ سنگ دن نہ کچھ پرتو کو تو پرتو گے کا آتش ہے دو خاخے اگر خاخے تو گندو دوم نشی کولے ارانڈے پور کی اولاد دا غزال لغڑ اولاد دا غوت ہوئی راز راز راز راز راز نکیدا دے لیڈر سے طبیعت خراب شیو نکیدا اسلام آباد تے ٹیلی فون نو شو دا سے حالات او سچلو کو القائنا کرسی جسدن سمانا کرسی بار جسد اوگر دیت آل تا وی سوخر وار دیده لیو دیتا کی لیڈر وار دید ناغا گر گر وی چی پلان کی دید که بلد رندهی دا دا یارا اغاو پسی را والی ابای دل سکی دش پیش پی بلد رندهی را پیدا شوا رای وستا اغاقی یو دم زم زم بلی پخی که دا چوبونو سو لور ادن نیگو ادن نیبیا خوشحالا که پس تا غیت دوخا خیوا گوندو اچیم لو دی که نو پا غرمه سار را پاسی نو اسلام آباد تی بود دا صدر زمونگا یو وقت کی صدر اللہ سمی کیا اللہ سمی کیا اللہ کن سمی گی اللہ تباہی کا بربادی کا اللہ ور پی اولا گو یا اللہ اسلامی و شرم و مسلمانانی و شرم مسلمانانی و شرم پیرنگیانو دا سین دیکن لکہ دا تو پیرنگیان چکم کرونو کی ایملو علا مکانتکم کوایوی چس کولا شیپ اخفل واسباندی انی آمل زیم کون کی دخفل کار وہ بش ہے نستان و تاریخ کی چپا دکھی گی پڑھتا جا شرماتا جا استان و تاریخ کی چپا دکھی گی پارلیمنٹ ہاؤس سے بازار حسن تک زما اور زما ضرون و آجزان و ملنگان نب چپا دکھی دا اللہ کتاب ببی اصری پادشی اب اپ جماعت کی پروتی دا بادشی نور چو بنی جماعت پا پادشی مدرسہ بت پادشی اغب دا ہونا کوششی نور سے بتی نہ پادگی گی دا شرم دبی دتے خبری بتی نہ پادگی گی ان عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ دَ اللَّهِ قَانُونُ وَرَا إِلَّا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بَرَي نِشِ مُنْدِي پَاتِ كَيْدَي نِشِ ظَالِمَانَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ رِشَادَ بَرَي نِشِ مُنْدِي زِيَاتِ كَوْنِكِ اخبار کی قصر آغلی وا کراچی کی کلب کی جمشی دی خزی اور سوری طول سہر شو بیسودے کورتا یوڑے سوستا موٹرو کی یوڑا دا سبا چی پسوش شو لیڈر نوکارو لے کو زمان دخلی پرتوک پادشای دلتا کراوڑا تینا لیڈر دخلی پرتوک آلتا پادشای ای پرتوک راوڑا زمان از کلب محافظ تاوی ویداد دا دیرو دا خود پرتوکونا پادشای دی خود دراوالا چی خود پرتوکو پیجنی سبا پاتی کی گستانا ستا با تاریخ کی دا پاتی کی گی ستانا با اخبارونو کی دا پاتی کی گی ستان با دنیا شهادت که دا پاتی که گی مالا که پیغور راکه نوی بچستان زیپا پاده شو سعی دا مانا سر زیپا پاده شو دوڑه را نا پاده شو دا پردی کورنگول را نا پاده شو سد شرم خبره زوم عجز نتوانه از مسلمانان و تعاون ما سره وستان سا پاده شو داره تواه کنه اعملو علا مکانت کم اینی عامل الله و جعلو لله مما ذرع من الحرث و لنا من الصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا شرک فعلی داغی تا اقسام اورد داغی کردی خلق و خاص اللہ علا داغتنا چی پیدا کردی نیو اللہ سیدی اگا یعنی فصل و دنگر سیول کردی نصیبا برخا نوی هذا لله دا برخا دا اللہ بزدو پی یقین بانی دا اللہ برخ مخ کی دا هذا لله مخ کی دے اپا فصل و پیداوار ساروی کی ورکی او بل طرف تبیاد آغین رسوی و هذا لشرکائنا نو دا برخ دا زمانگا شرکانو داد فلان کی ولی داد فلان کی شہید نداد فلان کی پیر داد فلان کی بزرگ آدال سرکا آئنا اگر رستکڑی دی و طریقہ دادا آج مقرکڑی دا اللالا فما کان لسرکائیم آج مقرکڑی شرکان اللہ ننرسی اگا اللہ تا اندہ اللہ پنمی نور کئی غریب لے نور کئی محتاج لے نور کئی چالے ور کئی منجاور لے ور کئی دا بابا مڑ یا جوندی نسیلے ور کئی اگر کاغا دولت من دیکھوئی دا پدمانی کی گئی آغا برخا چمو قرقی دا اللہ لا یصلو الاغ شرکائیم رسی اغا دو شرکانو تا آغا دا بابا نسیل ورکی من جاول ورکی دی غریب دی خیراتی شد ورکی ولا او دا بابا آغا حصہ بلچال نورکی سا ما یعکمون بد دی سچ فیصل ای کئی دو بد فیصل ای کئی دا ورکی دا اللہ مقرقی دی بللا را شبا جو کلا عام دنیا کی دا قیدو زما کلی کی ما پا خپلا بانداش چرا شبه تیار شد زمیدار او دلوائی به راوس نو زمیدار با تا جولی نیولی و به علکه تی علکه اولتی نه دا قلبی دلائی و تلا یا دا قلبی خانک چه پدی معنی اغا پایی دا بابا دا نوم نا با جولی کی واچولو او قلبه دا که راشد چی بر جو کرو نو مخ با قبلی تراوالی دا دنیا خبری با پکی نی جماعت که چهار تا باد کرده خیر ده او چرا شدو کلی کی بیا پکی بلا خبره نی نو لیا بو یوم خی یو یو نم دا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ دعا دعا دری پدیت کسا بارم ذکر برم کو نو دا درشی او گیا دڑی دا سر نبی رواغ سب جولے کی دیر پہ احتیاط پہ روڑو دا راشی دا نو زدی پا مخ کیاڑی دا برکت تا پارا چا شیطانا رو پسی نرازی نو رشی مخی تجی رازی کافر کی گی برکت کمی گی دا غزین براو گو سراو گو سن دیده که بی وارو دا ذکر دمان گزار مخی تیر دل نروا دی کنا لما کسار باینا نو دیبون پا دی حال بانیون دیده که بیوارو دادا چه داد رشی مخی تا پرتی برکت بی او شر بیوار که ملنگ راغه بابا نصیر راغه دو شر نبیدل آور که عجز دی خیرات پی کی گی آقا وو گی بیولوم وار که کراغلی بانو نو دا بل محفوظی خیو او کداسی بوشتورا چه بل چوک براغه امینت پیو تکاو چه داغ خیراتی دی مال را که نا دا تال ندر کم دا بد بابا نصیر را من جور را کم لا یصلو الاللہ اغا باید اللہ پنو نور کو اللہ تن رسیدہ سا اما یحکمون بد دی چی تفیصلہ اکرادہ دو دی که تو شرکونو یو شرک خداو چی دا سر دا دا قلبی لری که قن قلب رو کی گی غایر غری بابا خپشی نو غایر بیور غری یا مردار شی یو شرک داو دویم شرکی فی او دای دا عقیدی شرکونو دویم شرکی فیلی داو چه دا با مخ که ورکه چه با دی نور که برکت راشی که دا مخ که نو برکت نرازی درم شرکی فعیلی داو چه دا با بیاد راشی پا مخ که آرائی چه دی سرا دا طول راشی مبارک کشی روستو به نالولا سلورم شرکی داو چه دا با بیا خالیس دا بابا نسیل ورکولا بل غریب کمری خواغل نه ورکولا پینزم شرک فعیلی پا که داو چه اگه دا اللہ دا نوم آقا بای مشرک لورکولا اگه دا بابا دا نوم آقا بای موحد لورکولا نبی پی سود کی درا دادا شر شرک اقسام فلا یصلو الاللہ ساما حکمون وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم در شرک فعلی و بالقسم نزور العباد زوی بی مندلی نور بی مندلی بچه بی مندلی دا باز بابا خدمت کی دا با منجوری خدمت بکی در صد پارا در دید پارا چه زمانگا پا کور که خیر و برکت را شی زمان پا کور که نور اولادو شی یا داړو کې او پای زیارت کې کینم خدمتگار کم د بابا په نوم نو دی به او پای او کدا نه نو دی به مری پاتې کیږي بنا دا شان تا خسته کړی دی ډیرو تا د مشرکانو نه څو تا خسته کې قتل اولادهم وجل د بچوي چا خسته کړی شرکاهم زینا شرکاهم قتل اولادهم لکثیر من المشرکین خستکڑی دی شریکانو یعنی بیجنو پوهانو بیجنو پیرانو بیجنو منجورانو یا پا خوب او پا ویخ که شیطانانو سیو تا خستکڑی دی قتل دا اولاد یه ولی لیوردو هم چه بربادی که ختمی کی او چه گرد ورد که دوتا دین دادو دینو سقا چرتو نداغو اخفل تا دین وی کنن چه خبر بایتا که داقی خلاف کولو بگور دین روانی دین روان که لنده بوچه که غاری پیر کی تنوش لولی وی مڑی رغڑاوائی ادوا خیرات نیش دی دین روان که دین در دین هم گڑھ وڑ کے دوتا دغه دین ددو او لیر بی لیر دوم گڑھ وڑ کی نو حق او باطل نو پیجن او کا الله غواړي نو به کړه نو پرې د سرداغه نه چیفترا کې درو جوړی قتل دو طریقو باندې قتل حقیقی او قتل حکمی حقیقی قتل وجلو مشرکان و کول بری جنکی بے وجلی مشرکان و کول زامن بے وجلو دا بابا پنم بانی بے حلال کرد دا شویم دا او سم کی گشیگانو کی دویم دے قتل حکمی یا قتل روحانی جوندے دے خودی وجه مردار دے کن دا کفر و شرک تربیت تے اولے کن تربیتگاہ تے اولے کن دا کفر و شرک و دا بیدی نئی نخ بچے خپلو وجه ازال موعودت و سوئلت درگاہ تے کن درگاہ منجوری کن نووی وجه ازال موعودت و سوئلت جوندے تباہ کن اتا پوس بچی نکی گی اوی لے گا آغا دیتا چی تربیتی سیوشی بیا روس سوار سا چی پکائی خوچی تربیتی سیوشی جماعتیان خپل چی سدی نو دا داغوزه پده مرکزون دی المرکز اسلامی سواد کی دا شانتا تفهیم القرآن پنمبانی مردان یوزه بلده کی اب بیا در طول مرکزی دی منصورا نو دا منصوری تا تربیه کی قرآن و حدیث بلا مدرسه کی نوی دا اولی نوی لیوردوهم زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاهم لیوردوهم ولیلبسو علیهم دینهم تیر کال دیر کسانو درس کی دا منصور دا غن را غری دو مرکز اسلامی نا ما بدا خبر کولا عرضی کی چیه سبق وای او که سبقم غرضی نو مدرسو تلاش شه پا دغ مرکزونو که سبق نیشتی علم نیشتی اکا دینم غرضی قرآنم حدیثم غرضی نو دو قرآن و حدیث عالمان اللار شه پا مرکز اسلامی او تفهیم و منصوره که قرآن و حدیث نیشتی دغ زیونو تا مزه بیاد نو دا روان دی پای لیور دوهم تباکی چه که بل طرف تای بوزم خوزما دا قبضی نوزی اچه دغل تا کناسی نو دغ یک طرف تربیت بایی اپا اگه یک طرف ها بانی با لویشی غد پشوش سنبا پا دیشین لیور دو یون قتل سے بچو که بدنام نه ہوتا افسوس که فرعون کو کالج کی نسو جی منصوری تلیگی لی قتل اولادهم لیور دوهم ولیلبسو علیهم دینهم تی بلده تا پریده چه دی تاریخ دا بلا پانو مبینی دا بلا بخو مگوری چی بیا مسلمانی گی کنا نه بل تا بنزی ہوئی وليلبسوا عليهم دينهم لشركائهم ليودوهم وليلبسوا عليهم دينهم الله غوخته په زور مسلمانونو شرک باندې کړه پرې د دې د دروغ سره عبد الله شاه غازی قبر ته وزل لارم نو چې میو کاته یو زیړه لک دی غاړه کې تایوزونه پراته دي لګیارې جرو جرو کوي ما پښتونې کنه بیا ما د باجوړ کده مومن دی د مومن دی ما کل رالی موی یارا ویدای و تو رو دیکی که چرا غلیم سل رالی وی جور نیما اپلار مور میوی چلار شار تکی من جوری بکی و جز بابا پا برکت با جور شی مای نا جور شوی جور وی رکشی نا جور شوی دیزی نا لریش چی جور شی اپا دی نو پو چی باری دی دی تا نا جور دی مرد دی نا جوری توی وی نا سروازی دماغ تا کم نو مای چی سروازی دماغ دیو کجا خ وليلبسوا عليهم دينهم جدوڑے کو تے دین غزرهم وافترون وقالوا واذنا من وار دا ټول اشرا کی فعلیہ دی حق فکرم دی سورۃ مائدہ کی دانی دی ویری کنا ال توصول دل تو رس جزئیات روا غستر اپ دی معنی بانی ولی وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما ضررتم الی وایدو دا اواز کی چغو پټ پنا خبر نہ دا دی سڈنگر او فصل بند خوراکی نبی سکیری کنا آسو که منگی وارو دا دو پا خیال دعوه بانی دا دین نیشه خود دو خیال دعوه دا دا بندی دا چه منگ تو وارو ناغا بی خوری ناسوک دی خادم و لحسان و رجال دا من جوران دل خوراک شده لا سلو الالله ویلی دی کنا اللہ تنرسی دا اللہ والا تنرسی نو زان ندین دا جو که چه دا من جوران دل دی من جور بی خوری دا شانتا چرک بانگی تاروی دا د منجورانو حق دی الکه دلته کې حلال کستا واړو به خوري مردار را او کالار د خو به خوري کنه نه دا به زیارت توړم منجورلا نال ته چالاله کې دی سره شیندل خوراک روا دی او چاغه حلال کې مردار کی منجور له خوراک بل چاله خوراک خند بل مسلمان لاګر کاغذ لکې بری محرمن لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم اتدنگر داسې دی حرم الظهور وا چې من کرشی دی د سورلې نه بارلو نه شاګانی بار په پینوړو بهیرا دا هم په د باندې بارلو نه روا دی الله افترا ان الله او انعام تدنگر دی چې نه دی پاره باندې نن د الله بالکل ادا بل پونم دی افترا ان علی څنګه بل نو پیری الله نو پیری دی د پلان کی بابا داغه پونم مانه خو داغه پونم شکرانا دا الله نو پی کېړو شته درو جوڑی پا اللہ بانے درو سزا بور کی دولا بما کانو یفترون وقالو اوائی دا بل کافر وائی آغا چی دی پخیٹو دی ڈنگرو کی خالص دی ناری ناو زمانگلا ومحرمون علا زواجنا منکلشی دی زمان پکورو آلو بانی جنا کولا که مردار پیدا شنو دو دی پاگی کی شریکان وسیلہ وسیلہ که چی با بچه یا بچه مرشو نخورا کی زناناو ناری ناو دوارو لجائزو دا او پا دین کی کبا جوان دیو اپا ضرورت بے علالاو دا دی خوراک خز لخند دی جنه لخند دی اولی وسیله دا دا وصل نا یو دی پیدشی برغونی نو دا چی بیا بچه راوڑی یا با جنه اکا برغونی نو یو با سر جنه نو جنه که بدی شوی ویدا با جنه که راوڑی عقیده دا سپیروالی عقیده دا بدیشتم دا درور سر پیدا شوی دا نو زبرگ دا نو کملش ولا نو که زنانه خوری بیا پکی اثر د تانیس نشته تانیس انسا کول پخیټه کې بچای بچی او که ژوندۍ اله لکړه او دا وستو خوری نو بیا به لور پیدا کړي نو دا ول خنده محرمون علی ازواجنا من کړی شی د خوراکې زمون په کوروالو باندې نارینه ول خیر دی سجدیهم وصفهم صدا ورکه الله دولو دودو دی بیان یقینا الله دې ډیر خپو د علم والا تحریم تحلیل د ځان نه اپا عقیده د خیر او د بی خیری د غړوالی او د سپیروالی باندې داغه ګن مثالونه ما ویلو نورم داسې دي چې هغه کې تحریم کړی د تحلیل او غا نارینه لخنی دی وی زنانه لخنی یو قسم خوراک په خیده با محرم کې کپر جب کې دار نه یی نو دا به صرف او صرف جنکو خور نارینه به پن خبرو نارینه ولا به تن نور کو د شاش عبد القادر کور کی رحمه الله داغه کور کی اسماعیل راغه داغه متبناو مو شاگردی مو سبق ورلا نو کور کی ته خبري واوري دي وی کاکا تاسو کر څوک مل مان راغلی نه وی بیا ته چله ته خبري کیږي وی دا د چم جنکې راټول شي دي زنانا او هغه بی بی سحنک د بی بی خانک د فاطمه رضی الله تعالی عنها د خیرات د پارا ثواب د پارا خوراک پخیږي وستا کور کیم ناروا کی وی دې کې د ناروا او څه دې خالصتن د الله په نوم ور کوي د چا په نوم ندی وی دا سره صحیح شو دا یو طرفی صحیح شو او دا دویم مخه ما طالب تیرا کوي وی نه دا خو صرف جنکی خورزن دا نارینه ولا ندی نارینه محرم ولا علا زواجنا و اغو زواج خودو توی دا زواج نارینه شو نه جنکول خوراک را روان نه خالص دن لی ناسنا و محرم ولا ذکورنا ما ندی دا اینو دا شرک ندی قرآن ندی یلی خالص دن لی ذکورنا و محرم ولا زواجنا خوالتا یو طرف و دلتا بل طرف نی شای اسماعیل پوشو عبد القادر پوچھ چیا کو یقینی نہ روا زما کول گی وی اندر پار بیا دا نہ روا نہیں سمکنه توبہ داغه په نظر نہ رسیدو ادی اسماعیل الگ په نظر رسیدو دا پوہ د دانش ته چې الله تعالی ور کی کنه عنایت الله مفتی عنایت الله کا کوروی رحمه الله تعالی دا علم سیغه چې کړي د غالبا دا مفتی دی ډیر لوی عالم او پیرو موریدان سید سیبلار داغه څنګه لا سید احمد شهید رحمه الله تعالی ارانو اوریدونکو السلام علیکم من سراد نام تو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القران والحدیث مولانا ولی الله قابل گرامی د دوره تفسیر او په مختلفو موضوعاتو بیانونه موږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سینټر، محله عیسی خیل، نیو روډ، منګاورا، سوات.